tysiące złotych. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 marca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Prokuratura chce aresztu dla podejrzanego ogrożenia prezydenta polskich miast. Sąd rozpatrzy wniosek śledczych. Jeziorko Gocławskie i okoliczne tereny na warszawskiej Pradze w centrum uwagi Komisji Weryfikacyjnej badającej reprywatyzację. Dzienna produkcja to 400 tysięcy sztuk papierosów. Nielegalna fabryka została zlikwidowana w Łódzkiem. Krakowski sąd zdecyduje o areszcie dla mężczyzny podejrzanego ogrożenia prezydentom miast. A wysłał do nich listy, w których pisał, że mają tydzień na dymisję, w przeciwnym razie groził im śmiercią w przesyłkach. Były też łuski po nabojach. Wczoraj 28-letni Przemysław M. usłyszał zarzuty w prokuraturze. Podejrzany w czasie przesłuchania przyznał się do zarzutów i składał obszerne wyjaśnienia, mówi prokurator Mirosława Kalinowska-Zajdak. Nie skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Śledczy na razie nie zdradzają szczegółów wyjaśnień. Poinformowali jedynie, że podejrzany nie kierował gruźb z powodów politycznych. W sumie usłyszał 3 zarzuty. Kierowania gruźb karalnych, planowania zamachu na Sejm oraz oszustwa. Każdy z tych czynów zagrożony jest inną karą, więc są to kary 3 lata, 5 lat i 8 lat pozbawienia wolności. Najwyższa kara grozi mu za oszustwo. Zarzuty mogą zostać rozszerzone. W czasie zatrzymania i przeszukania mieszkania 28-latka znaleziono repliki broni i niebezpieczne przedmioty, które teraz zbadają eksperci z zakresu balistyki. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Za godzinę prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski będzie zeznawał jako świadek przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw podatku VAT. Przesłuchanie ma dotyczyć głównie różnych kontroli NIK-u, na przykład corocznego badania wykonania budżetu, w tym wpływów podatkowych. Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji przyjrzy się zwrotowi Jeziorka Gocławskiego oraz terenów położonych w okolicy. Chodzi o kilkadziesiąt hektarów na Pradze Południe. Zwrotu terenu prawdopodobnie dokonano na rzecz osoby od dawna nieżyjącej. Tak mówi wiceprzewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. Tu mamy przypadek wielkiej operacji na nieruchomościach, gdzie zaangażowany jest wielki deweloper, który zatrudnia rzesze prawników i nikt nie połasił się na to, by sprawdzić, że może osoba, od której kupują nieruchomości, już dawno nie żyje. Czyli krótko mówiąc, nie można z nią zawierać umów. Początek rozprawy o 10:00. Nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana koło Żgowa w województwie łódzkim. Tylko w ciągu jednego dnia można było w niej wyprodukować 400 tysięcy sztuk papierosów. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść nawet 20 milionów złotych. Zatrzymano 5 podejrzanych, którym postawiono zarzuty m.in. produkcji i przechowywania wyrobów tytoniowych bez akcyzy. Podczas akcji policjanci i celnicy zabezpieczyli urządzenia do produkcji papierosów, prawie 1,5 tony tytoniu bez akcyzy i 360 tysięcy gotowych papierosów. To stara koncepcja, tak mówił w Trójce eurodeputowany PiSu Tomasz Poręba o opublikowanym wczoraj w europejskiej prasie artykule prezydenta Francji Emmanuela Macrona, w którym przedstawił plan europejskiego renesansu. W ocenie gościa Trójki francuski przywódca chce, by nadal obowiązywała koncepcja, że jedynym lekarstwem na kłopoty Unii byłoby zwiększenie uprawnień Brukseli. Czyli ta koncepcja, która nam osobiście się bardzo nie podoba, że oto nominowany, często nie wybierany demokratycznie urzędnik gdzieś w Brukseli, komisarz czy jakiś szef instytucji typu właśnie kontroli praworządności czy jakichś innych, które on tam właśnie zaproponował, będzie decydował o prawie czy o funkcjonowaniu danego kraju członkowskiego, jego wymiarze prawnym czy wymiarze społecznym czy gospodarczym. W swoim artykule Macron proponuje m.in. reformę unijnej strategii gospodarczej w obliczu konkurencji ze strony Chin i Stanów Zjednoczonych, utworzenie agencji do walki z cyberprzestępczością, zwalczania zmian klimatycznych i innych problemów środowiska oraz wzmocnienia praw socjalnych. Francuski prezydent proponuje też stworzenie europejskiej agencji, której zadaniem byłaby ochrona demokracji przed wyborczymi manipulacjami. Emmanuel Macron skrytykował też nacjonalizm, uznając, że jest on projektem negacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki, informacje sportowe. Ajax Amsterdam i Tottenham to pierwsi ćwierćfinaliści piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kto do nich dołączy dzisiaj? FC Porto zagra z Romą i postara się odrobić straty z Rzymu, gdzie Giallo Rossi wygrali 2-1. W drugim spotkaniu Paris Saint-Germain podejmie Manchester United. W pierwszym spotkaniu, ku zaskoczeniu piłkarskiej Europy, na Old Trafford paryska Galaktyka wygrała 2-0. Więcej na ten temat Marek Brzeziński.

Czas na pielęgnację skóry wokół oczu, nawilżenie i odżywienie. Ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład na cienie, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona mówią Państwu pięknie dzień dobry. Do południa. A dziś w audycji Do południa będziemy rozdawali bilety na trasę zespołu WW. Będzie oczywiście informator ekonomiczny, vlogowska z Gabrieli Darmetko, płyta tygodnia, fisze Madę Tworzywo i Daria Zawiałow. Będą, oczywiście to będą dwie różne płyty. Przodownicy lektury Mariusz Cieślik i znakomity gość. Wcześniej jeszcze będzie gość muzyczny Włodek Pawlik. Piosenka dnia jak zwykle, świetny materiał Katarzyny Pruchnickiej i nauka słuchania Michała Margańskiego. No i muzyka. Mam nadzieję, że melodyjnie jak w każdą środę. Zastanawiałem się, jakim utworem rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie, żeby było tak troszkę w opozycji do pogody, która jest za oknem. I pomyślałem sobie, że to może być niezły wybór. The next train will be leaving from platform one. Hey, Mr. Postman, hey, Bardzo długo gdzieś ta płyta sobie tam leżała u mnie na półce nieodtwarzana i pomyślałem, że dziś taka pogoda, że trzeba coś takiego radosnego zagrać prosto z Jamajki, bo tam właściwie cały czas słońce świeci wesoło i bardzo zabawnie. Clint Eastwood i General Saint, Stop That Rain, to tytułowe nagranie z albumu, który ukazał się w 1983 roku. Gdyby mieli Państwo ochotę napisać do nas, to oczywiście adres kontaktowy cały czas niezmiennie ten sam, czarny@polskieradio.pl albo czarny@polskieradio.pl. 26 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie wystąpi Nile Rodgers i grupa Chic. I want your love. Zapewniam Państwa, że to będzie wyjątkowy koncert 26 czerwca. Phil Collins później, a wcześniej Nile Rodgers i grupa Chic. Na pewno Narodowy cały będzie tańczył. Zapewniam Państwa. U nas Nowika. Kasia w znakomitej formie, Nowika i album Bez cukru, wydany jeszcze w ubiegłym roku, ale cały czas bardzo świeża produkcja. Teraz mamy dla Państwa trzy podwójne zaproszenia na każdy z koncertów w Bielsku-Białej i w Częstochowie grupy WW. To jest 9 marca i 10 marca, 9 Bielsko-Biała, 10 Częstochowa, po trzy podwójne zaproszenia dla Państwa. Jeśli mają Państwo ochotę, proszę zadzwonić, kierunkowy do Warszawy 22, a później to już tylko 7 trójek, czyli z Górki 22 i 7 trójek. Mamy bilety, trzy podwójne zaproszenia na koncerty zespołu WW do Bielska-Białej na 9 marca i do Częstochowy na 10 marca. Oczywiście teraz musi zabrzmieć WW. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. tańczy. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowanym atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Zespół WW jest 29 minut po 9. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Nawet do 5 rat gratis. Promocja ratalna na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. RRSO 0%. Regulamin promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pani Ola napisała: szanowny panie redaktorze, to już taki nasz rytuał środowy, że przy trójce moje dzieci rok i dwa lata ruszają biodrami i chwytają za bębny, gitary, shakery i inne flety, terkoty, klawesyny i tak dalej. Wiem, klawesyny. I nawet szalejemy. To proszę bardzo. Bardzo dziękujemy pani Olo. Informator ekonomiczny. A w studiu panowie Sławomir Chorbaczewski i Patrycjusz Wyżga, którzy też sobie tutaj potańczyli. Tak, dzień dobry. Tak, a jak zaczyna się informator ekonomiczny, to słuchacze twojej audycji, Hirku, rozumiem, zaczynają łapać się za portfele, bo będziemy o pieniądzach. Nie. Zawsze z dużym zaciekawieniem czekają na informacje, czy już wyszli Anglicy, czy jeszcze nie. Jeszcze nie wyszli, ale 29 dzień marca, kiedy Brexit ma się oficjalnie dokonać, lada moment. Zaczynamy, proszę państwa, od tego, co wczoraj zobaczyliśmy, jeśli chodzi o, no właśnie, finansowanie obietnic tak zwanej piątki Kaczyńskiego, czy tak zwanej piątki PiS. Panie Sławomirze, przekonują pana te różne propozycje, które wczoraj przedstawili różni ministrowie, bo czytam na przykład na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej, że przedstawiona przez premiera Morawieckiego mapa drogowa tych realizacji tych obietnic z tak zwanej piątki Kaczyńskiego kieruje nas w stronę trwale wyższego deficytu. Co pan o tym sądzi? Na pewno budżet państwa, czyli ogół środków, którymi dysponuje państwo, wzrasta obiektywnie, dlatego że gospodarka wzrasta. I ona będzie wzrastała. Tak. Ona może wzrastać szybciej lub wolniej, ale będzie wzrastała. Chyba, że przestanie wzrastać, bo na przykład pojawią się kłopoty w gospodarkach, na przykład takich, z którymi handlujemy, a to się dzieje na przykład w Niemczech. A z tym by było ostrożny, dlatego że nasze uzależnienie od Niemczech rzeczywiście nie jest jednoznacznie wyłączne, to jest punkt pierwszy. No i pamiętajmy. Zmniejsza się także, to prawda. Co do zasady się zmniejsza. I pamiętajmy też o tym, że w ogóle światowa gospodarka wzrasta, ona będzie wzrastała i ta tendencja będzie jednoznaczna. Oczywiście, jeżeli się nic niespodziewanego nie wydarzy, ale to zawsze się może wydarzyć. Tak zwane czarne łabędzie. Wie pan, ale podobnie mówili wszyscy obserwując gospodarkę w 2007 roku, a potem przyszedł kryzys 8-9. Kryzys w skali, której absolutnie nikt się nie spodziewał. No prawie nikt się nie spodziewał, też nikt nie mógł przewidzieć. Tak, ale dzięki temu kryzysowi wiele osób przejrzało i zastanowiło się, w jaki sposób do świata podejść trochę inaczej. My natomiast dziś mamy zupełnie inną sytuację. Mamy cyfryzację, czyli mamy postęp technologiczny. Technologia to jest coś, co determinowała w ogóle rozwój ludzkości, co determinowało rozwój ludzkości i będzie determinowało. I jeżeli mówimy o postępie technologicznym jako punkcie odniesienia, to wzrost gospodarki światowej będzie następował. No to właściwie w pewnym sensie a propos, dzisiaj duży wywiad z premiera Mateusza Morawieckiego dla Rzeczpospolitej. Tutaj jest taki wątek cyfrowy, no bo szukamy tych źródeł, skąd można by finansować między innymi te obietnice socjalne. I pan premier mówi, że od zawsze jest orędownikiem zasady płać podatki tam, gdzie prowadzisz biznes. No i mówi o tak zwanym digital tax. Nie może być tak, mówi Mateusz Morawiecki, że na przykład globalny koncern technologiczny, mający w Polsce miliony użytkowników, płaci u nas podatki niższe niż rodzinna sieć z kilkoma cukierniami. Taki digital tax, taki cyfrowy podatek od koncernów, bo te ma na myśli premier Mateusz Morawiecki, możliwy do wprowadzenia na terenie całej Unii, bo musiałby być w pewnym sensie globalny. W słowach premiera odzwierciedla się taki globalny konflikt, który w tej chwili narasta bardzo mocno. Mianowicie myśmy mieli do czynienia od właściwie 1946 roku, czyli od momentu, kiedy po II wojnie światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych jako punkt odniesienia do Ligi Narodów kiedyś została powołana, czyli państwo narodowe, które zaczęły w swoich kompetencjach mieć pewne rzeczy, coraz bardziej zazdrośnie ich strzec, ale równocześnie od początku lat 90. koncerny międzynarodowe zaczęły dominować. I odwieczna walka. Czy koncerny międzynarodowe, czy państwa? Kto ma większą siłę? I to bardzo wyraźnie widać w tej chwili. Dlatego ta cyfryzacja, czyli technologizacja w odniesieniu również do podatków, ona ma miejsce na całym świecie, będzie miała miejsce i również Polska jest tego miejscem. Bardzo interesujący ekonomiczny eksperyment we Włoszech. Dzisiaj urzędy pocztowe w Italii rozpoczynają przyjmowanie wniosków o dochód podstawowy, zwany obywatelskim. Wprowadził go, przepraszam, rząd Giuseppe Contego, realizując to sztandarowe hasło ruchu pięciu gwiazd. 780 euro, proszę państwa. Dochód obywatelski przeznaczony dla osób i całych rodzin o najniższych dochodach, także ludzi bezrobotnych, by otrzymali pomoc w czasie poszukiwania pracy. On jest mocno ograniczony. Trzeba mieć niewielki majątek, niewielkie mieszkanie, te przychody niewielkie. Co ciekawe, będzie ten dochód 780 euro wypłacany na specjalną kartę, którą będzie można płacić wyłącznie za żywność i leki, a także robić przelew na wynajem mieszkania czy ratę kredytu. Co pan na to, panie Sławie? Te karty, wydatki na żywność czy wynajem mieszkania i tak dalej, to czyli ściśle sprecyzowane, to jest troszeczkę wzór rosyjski, który w Rosji już obowiązuje jakiś czas, więc tu bardzo był ostrożny, w jakim kierunku to potencjalnie zmierza. Po drugie, we Włoszech już w tej chwili jest problem z tak zwanymi bambinos, którzy tam do 30 któregoś roku życia mieszkają z rodzicami, niewiele się przyjmują życiem. To nie tylko Włochy, ale południe Europy, Hiszpania, Portugalia także. O właśnie, Grecja. Tego typu świadczenia będą to pogłębiały. Po trzecie, one przyzwyczają tych wszystkich ludzi do tego, żeby oczekiwać, a nie dawać coś z siebie, więc tu byłbym bardzo ostrożny. Co innego osoby, które rzeczywiście potrzebują, ale tu mówimy o osobach innego rodzaju, osobach, które są w jakiś sposób przez los pokrzywdzone, w sensie na przykład osoby niepełnosprawne, prawda? Natomiast co do zasady, byłbym bardzo ostrożny, też koszt administracyjny obsługi tego wszystkiego będzie potężny. Zawsze mnie zastanawiało, jak oszacować wartość tego rynku. Dzisiaj spotkałem się z raportem, więc chciałbym go państwu zacytować. Wartość rynku napraw motoryzacyjnych w Polsce wynosi blisko 32 miliardy złotych. To szacunki Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych. Zakłada się, że w naszym kraju działa około 20 tysięcy niezależnych warsztatów obsługujących pojazdy osobowe i ciężarowe. Branża zatrudnia 145 tysięcy osób. 32 miliardy złotych. Tak, będzie tych warsztatów więcej, osób w tej branży będzie więcej. będzie też miała dużo większą wartość ta branża. Pamiętajmy, że my cały czas mamy coraz więcej samochodów. Niestety mamy bardzo dużo samochodów starych, które wymagają cały czas napraw, no ale przede wszystkim uczymy się teraz bardziej szanować te rzeczy, które mamy, czyli te samochody będą u nas dłużej jeździły, jeżeli oczywiście będą dobrze obsługiwane, w związku z czym będą potrzebne warsztaty, będzie potrzebna praca ludzka i to jest też odpowiedź, że digitalizacja, automatyzacja, robotyzacja nie ma stuprocentowej i nie będzie miała stuprocentowej obecności w naszym życiu, bo będzie potrzebna wiedza manualna, ekspercka. Komputer nie obsłuży samochodu, komputer nie wymieni wszystkich części w samochodzie, komputer nie zrozumie tak naprawdę, co samochodowi dolega. Ja dodałbym tylko jeszcze jedną informację, o której wczoraj się dowiedziałem, mianowicie, że w Stanach Zjednoczonych powstały bardzo duże stoki, czyli zapasy magazynowe, części do samochodów europejskich między innymi, które są już nieprzydatne w Stanach i Amerykanie sprzedają to za niewielkie pieniądze do warsztatów w Polsce po to, żeby wykorzystać i żeby cokolwiek odzyskać. Czyli ten rynek warsztatów samochodowych będzie nadal funkcjonował dzięki tym częściom przywiezionym ze Stanów Zjednoczonych. To ja, puentując ten wątek, dodam, jeśli młodzież zastanawia się, słuchając nas teraz nad przyszłością zawodową, to technika motoryzacyjna na przykład to byłby dobry pomysł. Mechaniczne chyba powinienem powiedzieć. Na koniec to, co wszyscy uwielbiamy, czyli olbrzymie pieniądze. 21-letnia Kylie Jenner. Masz dla nas coś? No nie. Oprócz historii sukcesu, bo to potrafi być inspirujące. 21 lat ma pani Kylie Jenner. Jest najmłodszą osobą w historii, która dorobiła się miliarda dolarów. Wynika z najnowszego rankingu najbogatszych ludzi świata Forbesa. Na pierwszym miejscu niezmiennie szef Amazona Jeff Bezos, a w zestawieniu znalazło się 7 Polaków. Pierwszy Polak, tak, zerkam, Michał Sołowow, 691 miejsce. 21 lat ma pani. Tak, ale tu bym zwrócił uwagę, że Michał Sołowow zdecydowanie w tym rankingu jest przed Donaldem Trumpem, bo Donald Trump jest dopiero w 800. Tak. To pierwszy punkt. Bardzo ważny, pamiętajmy o tym, Polak, Michał Sołowow przed Donaldem Trumpem na tej liście. A jeżeli chodzi o wiek, moim zdaniem będzie to cały czas schodziło w dół. Dzisiaj dzięki kolejnej fali globalizacji, cyfryzacji, coraz młodsze osoby, bo dla nich rynkiem jest cały świat. Rynkiem nie dla produktów, ale dla usług. Rynkiem dla wartości intelektualnej, jakiejkolwiek. Rynkiem dla obecności w mediach jest cały świat i w związku z tym będzie ten bieg coraz niższy. Według Forbesa pani Kylie Jenner, właścicielka Kylie Cosmetics, bo to jest taka firma, która właśnie w tej branży funkcjonuje, to najmłodszy miliarder świata w historii. Pod tym względem przebiła nawet twórcę Facebooka Marka Zuckerberga, który znalazł się na liście miliarderów w wieku 23 lat. 2 lata później. No cóż, fajny pomysł, jak można zarabiać, dlaczego nie? Ja wiedziałem, że ta informacja będzie, bo wspomniałeś o tym przed naszym spotkaniem i zastanawiałem się, jak spuentować tę naszą rozmowę o miliarderach. Przejrzałem szybko płyty i najbogatszą panią, którą znalazłem dzisiejszej w selekcji płyt, którą przyniosłem do studia, to jest Beyoncé Knowles. I to jest też ciekawy wątek, dlatego że razem ze swoim mężem JMZ mają gigantyczny majątek i podejrzewam, że gdyby zsumować te majątki, to oni by się znaleźli na tej liście najbogatszych ludzi świata. Natomiast oni mają rozdzielność i tam każdy sobie rzepkę skrobie. No jak rozumiem, Beyoncé za chwilę zabrzmi. Tak, będzie jeszcze blok reklamowy i później zaśpiewa Beyoncé. Sławomir Chorbaczewski, Patrycja Wyżga, dziękujemy, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Mówią, że Carrefour zmienia się na lepsze. A konkretnie? Na przykład ceny zmienia na lepsze. Do soboty polędwica z dorsza atlantyckiego 43,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. A bombonierka Merci 10,99 przy zakupie 2 sztuk. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Historia tego utworu i tej płyty jest bardzo dziwna i skomplikowana. W 1985 roku ukazał się album She's the Boss Micka Jaggera, który został zrealizowany, zmiksowany, wyprodukowany przez Nile'a Rodgersa, ale okazało się, okazało się, że wytwórni nie podobał się ówczesny miks Nile'a Rodgersa, wynajęto innego człowieka i w takiej wersji finalnej płyta ujrzała światło dzienne. Ale w 2015 pojawiła się wersja zmiksowana właśnie przez Nile'a Rodgersa. I tej wersji Secrets posłuchaliśmy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Vlogowskaz. Ten sygnał oznacza, że będzie teraz Gabriela Darmetko i jej vlogowskaz. Nadia i Ola od 4 lat tworzą na YouTubie bardzo udany duet – Beksy. Chciałyśmy, żeby nasza nazwa kojarzyła się każdemu w inny sposób, żeby każdy ją interpretował. Mówi Nadia Długosz. I o dziwo, to się udało, bo młodzież myśli beksy jako od słowa beka, czyli śmiać się, czyli dobra zabawa, a dorośli widzą beksy jako prawdziwe słowo, synonim do mazga i płaczliwe osoby. I wydaje mi się, że jest to najlepsze połączenie, bo my pokazujemy kobiety od tej strony często wrażliwej, ale też pokazujemy, że można się z tych swoich przywar śmiać. Każda z nas miała kiedyś najlepszą przyjaciółkę. Jedno spojrzenie wystarczyło, żeby wiedzieć, cześć, co dziewczyny? Myśli ta druga. Dokąd idziecie? Mogę iść z wami? Tam jest fajna restauracja. Będzie smacznie, mówię wam. Mnie nie pojmają. Nadjeżdża. Świetłana, Majdan. Zależy nam przede wszystkim na to, żeby nasi widzowie, oglądając filmy, wiedzieli, że nie tylko oni się borykają z takimi drobnymi problemami dnia codziennego, że nie tylko im spada kanapka do dołu, że nie tylko ich znajomi czasami zadają im pytanie, bo sami chcą na nie odpowiedzieć, że po prostu ludzie wiedzieli, że pewne schematy się powtarzają i warto się z nich śmiać i warto je przerabiać na żarty. Ja się od początku zajmuję scenariuszami i najczęściej to wygląda tak, że pewnych schematów poszukuję, przeglądając stare archiwum rozmów z moimi znajomymi, więc wszystko to raczej autopsja, rzadko sięgam po inne źródła niż własne doświadczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. No i tak się kończą zakupy z tobą. Ty, a ty masz to jak do tych butów? Dla mnie moja praca jest moim życiem i zarówno ja, jak i Ola, z którym prowadzimy kanał, nigdy nie wychodzimy z tej roli. Wczoraj byłam wieczorem w kinie i wyglądało to tak, że co średnio 20 minut, kiedy widzę fajny kadr, potrafię wyciągnąć telefon, zrobić zdjęcie, wyciągnąć fajne połączenia słowne. Tak samo przy czytaniu książek, podkreślam pewne dialogi, nawet pod kątem przyszłej pracy, czy przy filmie, czy przy czymkolwiek innym, uważam, że fajnie sobie te rzeczy notować. A, i poprosimy zniżkę dla fejmów. Przykro mi, to z nowej kolekcji. To jeżeli pani powiem, że mam 820 followers. O, przepraszam, 822. To nie kojarzy nas pani? Przecież jak nie dostajemy za darmo, to ja nie chcę. Proszę nie pakować. Dla mnie jest to praca marzeń, bo pozwala na wszystko i mogę tak naprawdę mieć każdy zawód, jaki chcę, bo mogę jednego dnia nagrywać odcinek w samolocie, jednego dnia nagrywać odcinek w autobusie. W zależności, co sobie wypiszę w scenariuszu, to robię każdego dnia, więc tak naprawdę można robić wszystko. Masz jakiś swój ulubiony odcinek, taki, który wspominasz, że on był naprawdę super? Najbardziej lubię odcinek Gang Złodziei i Ładowarek, bo lubię klimaty bardziej science fiction, lubię abstrakcyjne filmy, abstrakcyjny humor i ten zarówno miło mi się pisało, jak i wydaje mi się, że zawarł przesłanie, że nie wiadomo, czy to ludzie są uzależnieni od telefonów, czy to telefony są uzależnione od ludzi, bo ludzie jednak je ładują. Polecam obejrzeć, może Anusz się komuś spodoba i zostanie z nami na dłużej. Z pewnością zostaniemy. Dzięki paniom i dzięki Gabrieli Darmetko, która ten materiał przygotowała i dziękujemy za to, że potrafi dostrzegać takie piękne rzeczy w polskim internecie. Spójrzmy, co jest za oknem. W Warszawie mokro, to widzę po dachu sąsiedniego budynku, ale gdzieś tam w tle jakieś słoneczko się chyba chce przebić, czy się przebije, tego nie wiem. Jak w Poznaniu, zimno, ale przecudne słońce. Jaki wynik obstawia pan dzisiaj meczu PSG Manchester United? Nie będę mówił. Dziękujemy panu Bartkowi. W Radomsku jak tam sytuacja? Słonecznie, ciepło, z temperaturą plus 7, z bezchmurnym niebem. No to jakaś niesprawiedliwość. W Warszawie deszcz, a tam słoneczka nie ma i za granicą. Smutna pora deszczowa nie odpuszcza do odwołania. Można już pływać po lądzie. Proszę pozdrowić Tomka, Trolla i Martę, którzy zostawili tu na emigracji kawał życia, ale już od ponad roku słuchają Trójki w Polsce. Jakub z Irlandii. Dzięki wielkie. My również dziękujemy Jakubowi i wszystkim z państwa, którzy nas słuchają nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszej ojczyzny. Tak często odbiega.